Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hamdi Gümüş'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Σου φίλε μου στελάκι, για και χαρά σου Βαγγέλη. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αργυλές. Αργυλές. Αν τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο? Μα αιωνίως μου αδερφέ μου στελάκι, όποτε έρθω να σε βρω όλο με τον αργυλές στα χέρια σε βρίσκω. Αχ φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα τέρτια και τα βάσανα που έχω, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ. Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ? Άκου τα μωρά αδερφέ μου Βάγκο να με παρηγορήσεις. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε κάνα πόνε. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bir Vangelis Papazoğlu şarkısıyla başladık bugün. 1935 tarihli kayıtta gitarda Kostas Skarvelis var. Kemanda Yanis Sopalenis, kanunda Manolis Margaronis. Stellakis Perpiniadis seslendiriyor. Bugün Muammer Ketencoğlu ile birlikteyiz. Muammer'cim, şarkı neyi anlatıyor? Kısaca bahseder misin? Şarkıyı aslında hepiniz tanıyorsunuz. 5 sene mahkum. Yunanca çevirisi. Yani Yunanca'dan Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Bizim artık sabah akşam birçok insanın tekrar ettiği Yedi Kule şarkısı. Bu Yedi Kule tabii İstanbul'daki Yedi Kule değil, Selanik'teki hapishaneye, cezaevine verilen isim aslında. Tamam. Türkçe sözleriyle Yunanca sözleri aşağı yukarı aynı. Çünkü bütün bu Yunanca sözlerin çevirisinden yola çıkarak sözleri Cengiz Ondural yazdı. Türkiye'de de patladı zaten bu parça. Hala çalınıp söyleniyor. Milyon defa falan çalmışızdır herhalde. Tamam. Şarkıyı dinleyelim, sonra devam edelim muhabbet, olur mu? Baştan dinleyelim şarkıyı. Öyle mi? Evet, baştan dinleyelim. Tamam. Başa alabilir miyiz? Ya şu fili müsterlaki. Για και χαρά σου Βαγγέλη. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αργυλές. Αργυλές. Αν τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο? Μα αιωνίως μου αδερφέ μου στελάκι, όποτε έρθω να σε βρω όλο με τον αργυλές στα χέρια σε βρίσκω. Αχ φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα τέρτια και τα βάσανα που έχω, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ. Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ? Άκου τα μωρά αδερφέ μου Βάγκο να με παρηγορήσεις. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε, καναπώνε. Φυλατσίδες για τους βλάβους, φύλους τους δεσμοφυλάβους. Πάρε και εσύ τη δικιά σου Αγγέλη. Γεια μας. Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Κι κι άλλα πέντε ξεχασμένους από σένα με καλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Πίτα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφώνε. Φυλατσίδες για τους βλάβους, κίνους τους δεσμοφυλάβους. Μεγάλο το δίκιο σου, αδερφέ μου Στελάκη. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το γεντικουλέ. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το γεντικουλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε κι αναπτώνε. Φυλακίδες απ' τα λάνη, έρχονται δυο μολυσμάνοι. Γεια σου και βρίσκει μου Στελάκη που μας τα λες όμορφα. Γεια σου Στελάκη και φυσικάτι με τον Πιολίκη. Θα ποιος που να πείξε σήμερα πάλι. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına az önce de belirttiğimiz gibi bir Vangelis Papazoğlu şarkısıyla başladık. Şarkıyı Stelakis Perpiniadis seslendiriyordu. Vangelis Papazoğlu Rebetiko tarihinde İzmir ekolünü temsil eden en yaratıcı bestecilerden ve işte Metaksas sansürüne boyun eğmeyen birkaç asi Rebetiko müzisyenlerinden birisiydi. 1922'de bir kıyıdan ötekine savrulan yüz binlerce göçmenin arasında elinde bir valiz, kulağında İzmir'in amaneleri, kalbinde bir parça hüzün. Papazoğlu'nun şarkıları kaydedilmiş İzmir'in, kaybedilmiş İzmir'in, yeniden doğmaya çalışan pirenin, yoksul mahallelerin, balıkçıların, esnafın, hırsızın, mahpusun, sevdalının sesiydi. Bugün programda Rebetiko müziğini bana sevdiren isimlerin başında gelen sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu ile canlı yayında bir kez daha aynı mikrofonu paylaşmanın keyfini yaşıyorum. Merhaba sevgili Muammer. Merhabalar, tekrar merhaba. 13 mi 14 mi oldu unuttum artık. Çok oldu, çok oldu. Ama şöyle, bu 2023 yılıydı. Rebetiko benim Egeli yanımı ortaya çıkardı. Başlıklı bir program yapmıştık. Hatta sen İmroz'a gidiyordun konser için. Evet. Konserden bir hafta önceydi. Hı hı. O gün şey demiştik, yani arada sırada Babil'den sonra da gelir misin? Yani Rebetiko'nun önemli müzisyenlerini konuşalım mı diye başlamıştık. İşte daha önce işte hemşehrin İzmir doğumlu Apostolos Hacı Hristos'u bizlere anlatmıştın. Bugün de bir başka İzmirli hemşehrini. Yaptık, başka isimler de yaptık galiba. Doğrudur. İzmirli olması bağında. Doğru. Bugün de yine İzmirli bir başka hemşehrini, bir Rebetiko ustası Vangelis Papazoğlu'nu senden dinleyeceğiz. Mikrofon sende Muammer'cim. Şimdi benim Rebetiko müziğiyle tanışmam 1988'lere kadar uzanıyor. Belki birazcık daha öncelere kadar. Hı hı. İlk böyle yakın karşılaşma Viyana'da oldu. İlginç bir şekilde. Sevgili Mehmet İnan arkadaşımın evine misafirdim. Tabii müzik mekanlarında geçiyordu zamanımız. O zaman film yeni gösterilmeye başlanmıştı. Türkiye'de yasaktı. Costa Feri'nin. Tabii meşhur Rebetiko filmi. Hem o filmden filmin müziklerini ilk kez dinledim. Hem de o günlerde yaygın olan iki tane antoloji vardı. Gerek Avrupa'da gerek dünyanın pek çok yerinde kütüphanelere verilmiş antolojilerdi bunlar. Bir tanesi Pende Elinis Stonadi, yani Cehennemde Beş Yunanlı ismini taşıyordu. Hmm. Aslında bir şarkının isminden geliyor. Papa Yohan'ın bir şarkısı. Hı hı. Diğeri de Rebetiki Historia diye 6 plaklık bir setti. Hı hı. Bu ikisinde de en çok dikkatimizi çeken parçalar, işte bu Yedi Kule olsun, başka Vangelis Papazoğlu şarkıları olsun. Katosta Lemonadika, yani İlla Hanades dediğimiz, hı hı. İleride çalacağımız parça olsun. Hı hı. Daha bir sürü Valimestinan Galyasu. Yani Rebetiko'yla tanışmamda beni yürüten, ilerleten, bu müziğin derinlerine dalmama yol açan en önemli bestecidir. Hı hı. Vangelis Papazoğlu. Evet, İzmir'den geldi fakat Batı müziği de biliyordu. Anlatacağım zaten. 1910'larda gençlerin kurduğu topluluklarda müzik yaptı. İzmir müziğini de çok iyi biliyordu. Batı müziğini de çok iyi biliyordu. Bizim zeybekleri çok iyi biliyordu ki hemen en başta söyleyeyim. Aşağı yukarı 25 tane kaydı var. Bunların belki 17-18 tanesi zeybek formunda ve Yunan müziğinde aptaliko dediğimiz, yani 9 dörtlük olarak yazıyoruz biz zeybekleri. 3 vuruşun başta olduğu 1-2, yani 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2, yani 3 artı 2 artı 2 artı 2 gibi sınıflandırdığımız zeybek formunda çok büyük bir kısmı. Bu da zaten Ege'de yaygın olan bir ritim. Bizde de kadın zeybeğine tekabül ediyor. Yani kadınların oynadığı zeybekler ağırlıklı olarak bu üçü başta olan 9-4'lüye giriyor. Hı hı. Biraz teknik detay anlattım ama nasıl İzmir'le bağlantısı olduğunu göstermek için söyledim bunları. 1896'da doğmuş ama o dönemde doğan birçok insan gibi soru işareti var. 1895 diyenler var, 97 diyenler var. İzmir'e yakın bir köyde doğmuş. Köyün adı belirtilmemiş biyografide. Durbali diye yazıyor ama Torbalı mı acaba? Tabii, hani bugüne... Torbalı o zaman. Torbalı o zaman. Torbali'ye küçük bir köymüş. Evet. 1896 ya da. Şimdi 97. İzban gidiyor oraya kadar metro. Şimdi babası demiryolu işçisiymiş. O zaman işte İzmir Aydın. Demiryolu hatta açılıyor. Demiryolu yeni yeni yapılmış oluyor. Babası Fransızlar. Demiryolu işçisi. Evet, Almanların yaptığı. Almanlar, Fransızlar daha sonra evet. Bağdat. Bağdat hattı. Bağdat'a kadar doğru giden. Orada çalışmış. Artık ne çalıştığını yazmamışlar. Dolayısıyla ilkokul falan okuyamamış bizim Vangelis. O yüzden de sözleri çok şiirsel değil. Tamamen didaktik. Şöyle diyelim, belli evrensel konuları çok saf haliyle, belki hani şairlerin 20-30 sözcükle anlattığını 3-4 sözcükle çok net biçimde anlatmış bize. Sözlerin öyle bir özelliği var. 1910'larda İzmir'de estudiantin geleneği ortaya çıkıyor. Bu aslında gençlerin bir araya gelip gitarlar, mandolinler, kanunlar, kemanlar, santurlar, bu şekilde oluşturulan gençlik orkestraları var. Estudiantina öğrenci anlamında. Hani Cemal Ünlü bu konuda çok güzel programlar yaptı. Ona da selam yollayalım. Buradan bir selam yollayayım Cemal abiye. Bu Estudiantina orkestralarının iki tane meşhur olanı var. Bir tanesi Politakya, yani İstanbullular. Diğeri de Estudiantina, yani işte öğrenci orkestrası. Bu Estudiantina geleneği aslında bir trend. 20. yüzyıl başında dünyanın her tarafında, İspanya'da özellikle Latin kökenli ülkelerde yaygın, yani üniversite öğrencilerinin filan kurduğu topluluklar bunlar. İzmir'de de kurulan bu topluluklar, İzmir ve İstanbul'da kurulan bu topluluklar bir tarafıyla halk geleneğinden geliyor ama önemli bir tarafıyla da Batı müziğini taklit eden, işte yalnız Rumca değil, Fransızca, İtalyanca popüler şarkıları da seslendiren topluluklar bunlar. Az da olsa o döneme ilişkin kayıtlar var tabii. Bu arada Vangelis kendi kendine öğrenen bir müzisyen. Yani hocası olmamış. Önce mandolinle başlamış. Sonra gitar, keman çalmış. Banjo çalmış. Aynı zamanda da bazıları santur çaldığını filan da söylüyorlar. Multi-instrumentalist. Evet, aynen, çok çalgı çalar. Çok onu, çalgılı. Öyle bir müzisyen. Tabii büyüklerle çalmış. O zaman İzmir'de Panayotis Tundas var. Hepsi genç bunların. Spiros Peristeris var. Az önceki kayıtta da dinledik onun gitarını. Bu önemli müzisyenlerle beraber sahne almış. 1920'lere kadar. 20'den sonra ne oluyor onu sonra konuşalım istersen. Tamam, ne dinleyelim Muammer? Şimdi sıradaki parçayı dinleyelim. Sen Rita Abacı'nın söylediği bir şarkı var. Calogria. Calogria çok güzel bir şarkı. Biz de çalıyoruz Agora Minor'la beraber. Bu işte bastırılmış arzuları, dini otoriteyi, ikiyüzlülüğü, kadın bedeni ve özgürlüğünü anlatan alaycı ironik yani hafif mizahla ağır bir toplumsal eleştiri aslında. Erebetiko şarkılarının birçoğu zaten hani ironi üzerinden gidiyor. Yani gülümsetirken iğneliyor işte alay ederken canı acıtıyor. İleride daha da soyut hale gelecek çünkü sansür var, tabii, yasaklar var, şunlar bunlar var. Doğru. Ama birçok şarkısı her şeyi çok doğrudan anlatıyor. Doğru. Dinleyelim şarkımızı. Dinliyoruz. Rita Abacı, Calogria. Rita Abacı'yı bir Vangelis Papazoğlu şarkısında dinledik. Calogria. Bugün Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da canlı yayında Muammer Ketencoğlu ile birlikteyiz. Muammer bize Vangelis Papazoğlu'nu anlatıyor. Mikrofon sende Muammer'cim. Şimdi İzmir'de yaşadığı 1922'ye kadar tabii bu estudiantin topluluklarında genç müzisyenlerin kurduğu topluluklarda hem eski İzmir havaları öğreniyor. Çok eminim Türkçe şarkılarda çalıyorlardır. Yani kaydedilmemiş de olsa. Olabilir. Hem eski İzmir havalarını, Ege müziğini öğreniyor, hem de Batı tarzı müziği ve armonik yapısını öğreniyor. Çünkü aynı zamanda gitarda çaldığı için. Daha sonra tabii 1922'de olanları hepimiz biliyoruz. İnsanlar güç bela vapurlara dolup Atina'ya, Selanik'e, Pire'ye göçmek durumunda kaldılar. 22'de göçüyor, evet. Diğer sıradan insanlarla beraber göçüyor Pire'ye ve Kokinya, yani aslında Kızıl Türkçesi. Kızıllar ya da Kızıllar semtinde yerleşiyor. İleride de zaten bu bölge daha çok sol düşüncenin yaygın olduğu, baskın olduğu bir bölge. Bir kahvehane açıyor değil mi sanıyorum orada? Tabii orada tabii insanlar ilk zamanlar uzun süre barakalarda yaşıyorlar. Bir baraka kafesi açmış 1924'te. Burası hem göçmenlerin hem müzisyenlerin bir toplanma yeri, bir meşk yeri olmuş. Aynı zamanda tabii sonuçta müzik yeteneği olan bir insan hayatını da idame ettirilmesi gerekiyor. Parasını da bir şekilde kazanmıştır orada diye düşünüyorum. 1927'ye geldiğimiz zaman evlilik var o yıl. Angela Maranti. Çok önemli bir müzisyen ailesinden geliyor kendisi de. O yıla kadar hep sahnelerde yer alıyor. Zaten Papazoğlu şarkılarının bir kısmını da o seslendiriyor. Sonra görme yetisini kaybediyor, evet, değil mi? 1930'da artık nedense görme yetisini kaybediyor. Ondan sonra çok sahneye çıkmamış. Çocukları olmamış mı peki? Çocukları muhabbet? Olmamış. Yeğenlerini evlat edinmişler. Yorgis Papazoglu. Şimdi Angela Papazoglu ya da Angeliki Papazoglu, nasıl derseniz, ikisi de mümkün. Daha sonradan anılarını yazmış. Muhtemelen yazdırdı tabii, yani dikte ettirdi. Bu anılarda çok şey var, çok hikaye var. Keşke Türkçe'ye, hani sarası gelse de Türkçe'ye çevrilse. Eski İzmir'i anlatıyor. Eşinin beslendiği kaynakları anlatıyor. O zaman İzmir'de hayat nasılmış? Eşinin tanıklıklarını bize naklediyor. Arkasından tabii 27'den sonra Yunanistan'da devam eden hayatı anlatıyor. Sosyal hayatta neler olmuş? Mekanına kimler gelir, kimler gidermiş? Başlarda kafa eman meraklıları gelirken, daha sonra bu Pire stilindeki işte Marcus olsun, başka müzisyenler olsun, Batis, onlar da gelmeye başlamış. Çünkü Rebetiko temaları gerek Zmirneiko şarkılarında, yani yeni bestelenmiş İzmir havası içeren bestelerde, gerekse Pire tarzı parçalarda konular ortak. Yani orada bir yoksul hayat sürüyor. Yoksulların ittifakı var. Yani Pire bölgesinde gerek yerli Yunanların, gerekse göçmenlerin hayatı üç aşağı beş yukarı benzer hikayeler içeriyor. Dolayısıyla diğer kanadın, Pire kanadının rebetleri de buraya toplanmaya başlıyorlar. Böyle bir güzel ortam oluşuyor diyelim isterseniz. Sonraki tamam. Parçayı dinleyelim. Perpignan'ı söylüyor galiba. Yok değil. Virginia Magidu bu. Amerikan Çapkını. Şarkıcı, evet. Amerikan Çapkını diye bir şarkı. Çapkın Amerikalı kadın gibi. Sahpin Amerikana. Aynen. Çok kısa bir sözlerinden tabii, bahsetmek istedim tabii. İzin verirsen. Amerikan Çapkını bir kızsın sen. Yürüyüşün bile başka türlü. Dudaklarında gülüş, gözlerinde oyun. Kim baksa sana başı döner. Saçların savrulur rüzgar gibi, eteklerin şehir kadar kısa. Eski gelenekleri bilmezsin. Umrunda da değil zaten. Kahkahaların kahveleri doldurur. Erkeklerin aklını başından alırsın ama biz seni tanırız. Yeni dünyanın hediyesisin sen. Ne tam bizdensin ne de büsbütün yabancı. Amerikan çapkını, zamanın aynasısın sen, diyor şarkıda. Ne güzel. Dinliyoruz. Thank you. Vangelis Papazoğlu'nun savaş sonrası Yunanistan'ında Amerikan etkisinin gündelik hayata sızmasını hicivli bir dille anlattığı Amerikan Şapkın adlı şarkıyı dinledik. Muammer Ketencoğlu'yla canlı yayında muhabbetimiz devam ediyor. Bu parça tipik İzmir stili bir parçaydı. Sirto formunda santur, keman ve gitar eşliğinde. Ut ve tabi ut da vardı kaydedilmiş. Şimdi diskografisine baktığımızda aslında pek çok Rebetiko bestecisine göre daha az sayıda kaydı var. Bunun nedeni aslında büyük ölçüde 36-39 yılları arasında sansür. Devam eden sansür. Metaksas. Aynen. İşte içki, politik meseleler içeren şarkılar tamamen yasaklanmış. Tabii. Aynı zamanda da Doğu makamı yani Anadolu makamları içeren parçalar da yasaklanmış. Yani tabii yani toplumda bunu kağıt üstünde yasaklayarak ne kadar uygulayabilirsiniz o da ayrı bir konu. Eminim korsan plaklar ya da işte mekanlarda underground çalınmıştır. Mekanlar. Yani hakim olamazsınız buna. Ama yazılı olarak böyle bir şey varmış. Evet. 24-25 şarkısı biliniyor. Fakat sansür nedeniyle pek çok şarkı kaydedilemiyor ya da sorumluluk almamak için başka isimler üzerinden. Hani sana bir şey yapmazlar diyorlar herhalde. Veya takma bir isim koyuyor. Yani türlü türlü yolları var bu işlerin. Yani o yüzden çok az sayıda kalmış. Örneğin bazı kuşku götüren şarkılar var işte. Bizim İzmir hatırasında İmeho Dervisaki diye bir şarkımız var. O burada Papazoğlu'nun bestesi olarak geçiyor ama daha çok Kostas Karipis tarafından yazıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu da o şarkılardan biri olabilir. Çünkü Anadolu'ya özlem şu bu filan da var o şarkıda. Şimdi istersen ilk kaydını dinleyelim. Şey mi bu? Eğer erkek olsaydım. Evet. Bu şarkıyı Perpignan ismi söylemiş. Yo değil. Bakalım. Katina Komatinu. Yine az bilinen şarkıcı. Az bilinen bir şarkıcı. Ne diyor sözlerde? Eğer erkek olsaydım konuşurdum korkmadan. Kimse bana sus demezdi. Kimse haddimi bildirmezdi. Eğer erkek olsaydım sokaklar bana yasak olmazdı. Geceler bana kapılarını açardı. Adımlarım hesap sorulmazdı. Ama ben kadınım ve bu yüzden her sözüm ölçülür, her bakışım yargılanır, her öfkem ayıp sayılır. Oysa erkek olsaydım aynı şeyler cesaret olurdu, aynı günahlar affedilirdi diyor şarkıda. Hiç de yabancı gelmiyor değil mi? Aradan 100 sene geçmiş. Ne değişen çok az şey var. Yani, yazık ki. Dinleyelim. Dinliyoruz. Yeah. Katina Komatinu'yu bir Vangelis Papazoğlu bestesinde dinledik. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine kadının bastırılmış öfkesini anlatan, erkek egemen düzeni eleştirisini yapan bir şarkıydı. Muammer'cim, mikrofon sende. 24-25 kayıda olduğunu söylemiştik. Şarkılarını çok ünlü şarkıcılar seslendirmiş. Perpignadis, Stellakis Perpignadis, Kostas Rukunas, Angeliki Papazoglu, Rosa Eskenazi, Rita Abaji, başlarda Stratos Payımcısı'dan bir şarkıda çaldık. Yani o zamanın en meşhurları, hani bir stili söyleyen sanatçılar hariç genellikle mesela Marcos söylememiş şarkılarını. Bambaşka bir hava çünkü. Şimdi makamsal yapı, dediğim gibi hem İzmir müziği hem de Batı müziği arasında bir noktada. Ritmik çeşitlilik son derece fazla. Çoğu az önce de söylediğim gibi zeybek formunda yazılmışlar ve üç vuruşun başta olduğu tip zeybekler bunlar çoğu. Birbirine birazcık benzediği için onların hepsini çalmıyoruz burada. Aptaliko dediğimiz ya da bizde kadın zeybeği formuna yakın Bodrum zeybekleri mesela abi üç vuruşta başlar. Ayrıca sözlere baktığımız zaman temalara şöyle bir bakalım. Mültecilik, yoksulluk, işsizlik, yoksulların gündelik hayatı, sıradan insanın gündelik hayatı, alt kültür hikayeleri, hapishane hikayeleri, nargile, kumarbazlar, kumar hikayeleri, kıskançlık, güçlü kadın tiplemeleri ki biraz sonra onlardan birini çalacağız galiba, bakalım. Hapislik, haşhaş temaları, hasiklidika diyorlar bu tarz haşhaşa dair şarkılarını. Şimdi bir ayrıntı var. Angeliki Papazoğlu, yani karısının yazdığı kitapta anlattığına göre kendi tercihiyle yazmıyormuş şarkılarını. O zamanlar bir ticaret hayatı da var. Yani sözleri belli içerikte olan şarkılar daha çok satıyor. Yani o alt kültür işte esrar parçalarını falan daha çok sevdiği için onların plakları daha çok satılıyor. Dolayısıyla firmaların siparişi üzerine yaparmış bestelerini. Hani bizim solda bazı kesimler Rebetiko'nun bir politik başkaldırı, yani dar anlamda politik başkaldırı olduğunu söylerler. Buna çok katılmıyorum. Geniş anlamda bir başkaldırı müziğidir ama yani real gerçeklikteki politikayla çok doğrudan da tabii, bağlantılı istisnalar değil. İstisnalar olsa da çok evet. Az. Doğru. Yani kendiliğinden bir başkaldırı, doğal bir başkaldırı içeriyor bu müzikler. Şimdi madem kumarbazlardan bahsettik, işte Pushkin'in, Dostoyevski'nin kitaplarını hatırlayalım. Bir kumarbaz hikayesi dinleyelim. Bakın sözleri de çok sözler güzel. Ne güzel, bakın. Okuyayım mı? Tabii. Ben bir kumarbazım, kart elimde, gözüm keskin, masaya otururum ama herkesle oynamam. Elim hızlıdır, şans bana küsmemiştir. Kimi zaman kazanırım, kimi zaman gecenin dibini görürüm. Kahvelerden tanırlar beni, limanlarda adım dolaşır, kimileri korkar, kimileri hayran bakar. Bu hayat bir oyun, kartlar hep aynı gelmez ama masadan kalkmasını bilmeyen her zaman kaybeder. Burada kumarbaz papacis demek, armonikada da papacis var değil mi çalanlar arasında? Bir bakalım. Bakıyorum, not almamışım Muammer. Tamam. Pardon. Yok değil. Manolis Margaronis var kanunda. Tamam. Gitarda da yine Kostas Skarvelis var. Skarvelis var. Papacis başka bir şarkıda çalıyor. Belki. Papacis takma adı kumarbaz. O da doğru. Çok önemli bir armonika sanatçısı. El armonikası diyelim. Artık nesli tükenen bir şarkıcı. Onu da çalgı. Çalgı. Nesli tükenen bir çalgı. Onu da yeri gelmişken madem papacis dedik. Onu da söylemiş olalım. Bu arada Tuna'nın beni yanında ben Papacis için, o meşhur armonikacı için sevgili Aydın Çıracıoğlu ile iki program yapmıştım. Atina'da merak eden, değil mi? Aydın Atina'da. Tabii yani. Atina'da tabii hala. Bir selam gönderelim buradan. Yollayalım Aydın'a. Yolluyor. Ve Tuna'nın beri yanından Papacis yazarak bulabilirler. Merak edenler. Şarkıyı dinliyoruz. Thank you. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da Muammer Ketencoğlu'yla canlı yayında birlikteyiz bir kez daha. Sevgili Muammer, şimdi sıradaki şarkıyı aslında hani dedim ya başta Rebetiko müziğini bana sevdiren sevgili arkadaşım diye senden söz etmiştim. Kulağa yabancı gelmeyen bir şarkı. Sen bahseder misin? Şimdi bu şarkı Tisto Vugalane, yani adını çıkardılar diye Türkçe çevirebiliriz. Mahallede işte güya erkeklerle gezen ananın adını çıkarıyorlar. Anneden gizli olarak bu işleri yaptığını söylüyorlar filan, bir yargılama durumu. Yargısız infaz durumu söz konusu. Rosa Eskenazi tabii. Rosa Eskenazi söylemiş ilk kez. Ananın adını çıkarıyorlar. Annesinden gizli çocuklarla, gençlerle gezip dolaştığı için. Tabii şey olarak daha soyut bir anlatımla kadının özgürlüğünü eleştiren, yani kadının tutsaklığını daha doğrusu eleştiren bir şarkı şey olarak, yapı olarak. Ben 1993'te Sevdalı Kıyılar albümünü yaptığımda, bakın, hem Yedi Kule'yi söylemişim hem de bu Tisto Vugalane'yi söylemişim. Yani 12 şarkılık bu albümde iki tane Vangelis Papazoğlu şarkısı var. Hani ne kadar bizi etkilediğini gösteren bir örnek diye düşünüyorum. Merak eden benim sesimden de Tisto Vugalane şarkısını dinleyebilir. Şarkıyı dinliyoruz. Y ya me hizo mi tío morir, Bugün Babil'den sonra da sevgili Muammer Ketencoğlu'yla canlı yayında Rebetiko müziğinin İzmirli büyük ustası Vangelis Papazoğlu'nu zamanımız el verdiği ölçüde konuşmaya. 3-4 tane çok güzel parçayı çalamadık, zaman kalmadı. Evet, bir sonraki ne diyelim. Muammer, bu hafta sonu senin için yani müzik yaşamında ve hayatında çok önemli bir müzisyende. Sevgili Sumru'yla sahne alacaksınız. Bahsetmek ister misin konserden? Evet, tabii ki. 1990'lardan beri eşit dağılımlı olmamakla birlikte her zaman bir şeyler yaptık Sumru'yla. 1990-2006 yılları arasında kesintisiz müzik yaptık. Balkan Yolculuğu topluluğuyla. İşte Aydemir'i beraber yayınladık. Balkan Yolculuğu'nu beraber yayınladık. Dünyanın dört tarafını gezdik. Daha sonra daha seyrek çalışmamıza karşın her zaman arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. O yüzden tabii iki sene önce bir de tekli yayınladık. Kadının Türküsü albümünün içinde. Gidin Bulutlar ismiyle. Ama dediğim gibi temasımız hep sürdü. 35 yılı yan yana bizim konserimizin alt başlığı. Cumartesi günü saat 20'de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde, merak edenler buyursunlar, gelsinler, keyif alırız. Ben de bu dostluğun hem bu yolculuğun tanıklarından biri olmanın mutluluğunu yaşadım ama ne yazık ki ben cumartesi gelemiyorum Muammer. Aziz Nesin'in 110. doğum gününü biz Çatalca'da küçük mütevazi bir etkinlikle kutlayacağız. Tabii. Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde. Tabii ki. Bu sabah gelirken Fırat Aykut aradı beni Muammer. Fırat abi bizim Çatalca'nın eski belediye başkanlarından. Tabii hem, ki. Tabii, çok iyi biliyorum. Sana çok çok sevgilerini iletti. Buradan sana ulaştırmış olayım. Çatalca'ya selamını. Fırat Bey'e çok selamlarımızı iletiyorum. Yıllar önce doğru hatırlıyorsam bir seçim etkinliğinde beraber olmuştuk. Buradan Emre'ye de selam yollamak istiyorum. Değil mi? Çok geçen güzel bir program yaptılar geçen hafta. Evet, Foti'lerle. Foti ve Doğan Bey'le birlikte. Tabii üzücü bir haber aldık. Evet. Sevgili Foti Benlisoy'un babası Lazari Prodromos Benlisoy vefat etmiş. Ben buradan Foti'ye ve ailesine sabır ve başsağlığı dilemek istiyorum. Aynen, başsağlığı diliyorum ben de. Sevgili Foti ve özellikle Yorgo'yu da çok yakından tanırım. Selamlarımı, sevgilerimi, başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum ben de. Haftaya Alexandra Gravas konuğum olacaktı Muammer ama konuşmuştuk seninle de. Fakat işte evi de uygun değildi. Artık ocağın ikinci haftasında ben onları yayına almak istiyorum. Bekliyoruz, çok güzel bir ses. Tabii yine zaman yetmedi. Seninle muhabbet etmenin keyfi. Devam edelim isterim. Buradayız. Yeni yılda da devam etmek isterim. Tabii ki. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi Apaçık Radyo programcıları sizlerin desteğiyle yayın hayatını sürdürüyor. İşte bizlere, yani Babil'den sonraya, Tuna'nın beri yanına 365 gün 24 saat her an destek vermeniz mümkün. Apaçık Radyo'nun apaçıkradyo.com.tr sayfasının sağ üst köşesinde yer alan program destekçisi olun düğmesi üzerinden programlarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Bu bağlamda bugün bu programı destekleyen Sayın Hamdi Gümüş'e de çok teşekkür ediyorum. Tabii yayın masasında her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşımız Andre vardı. Ona bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya her hafta olduğu gibi yine tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarının derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu devralacaklar. Sanıyorum bugün Muammer İzmir Kongresi'ni konuşacaklarmış. Aslında biz bu Rebetiko şarkılarıyla... İzmir İktisat Kongresi 1923. Değil mi? Biz bir giriş yapmış olduk. Evet, evet, evet. Çalabilecek miyiz? Kaldı mı zaman? Tabii zamanımız var. Zamanımız var. En önemli şarkısı Papazoğlu'nun. Ne yapalım Muammer, hangi şarkıyı? En önemli şarkısı Katos'ta Lemonadika. Lemonadika'nın aşağısında. Ya da İlhanades. Cüzdancılar. Yani cüzdancı kadınlar ya da kadın diye çevirebiliriz herhalde Türkçe'ye. Bu da bir yan gezici hikayesi. Bu Rebetiko müziğinde alternatif yaşam biçimleri her zaman yer almıştır. Hırsızlar, yan keziciler falan çok böyle fazlasıyla anlatılmıştır. Hani edebiyatçılar bilir, Hırsızın Günlüğü diye harika bir kitap vardır. Öyle bir şey diyelim. O kitabı da hatırlamış olalım. Cüzdancı hikayesini anlatıyor. Polisler kaçıp kovalıyor, şunlar bunlar. Yani öyle bir yan kesici hikayesi. Şey, bu Vangelis Papazoğlu şarkılarıyla tabii çok az sayıda kayıt altına almış olsa da ünlü cevabıyla tarihe geçti aslında Muammer. Hani mutlu olan yalnızca özgür olandır. Esaret altında şarkı söyleyemem deyip kayıt yapmaktan vazgeçmiş. Doğru. Çok güzel bir şarkısı vardı Deli Fişek diye. Aslında çok doğrudan anlatıyordu bunu. Ama onu çalamadık. Özgürlük belki tutkunu bir insan. Bir program daha yaparız. Ve bir daha neredeyse hiç kayıt yapmamış ve susmuş. Yani belki de hani biz bugün hala onun sustuğu yerden şarkı söylemeye devam ediyoruz belki de. Ben Ercüment Gürçay ve sevgili Muammer Ketencoğlu. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Selamlar, sevgiler. Stellakis Perpignanis söyleyecek. Katosta Lemonadika. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hamdi Gümüş'e teşekkür ederiz.